Odpowiedź na doskonałą kawę z ziarem 100% arabika, zawsze przygotowywaną w profesjonalnym ekspresie. Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 lutego. Marcin Łupewski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po 3 Oscary dla Romy i Green Booka. Zimna wojna bez nagrody w Hollywood. W Polsce będzie więcej żołnierzy amerykańskich niż dotąd planowano, donosi Rzeczpospolita. Śledczy ustalają przyczynę śmierci kardiologa na dyżurze w Pleszewie. Green Book z Oscarem za najlepszy film roku. Roma i jej reżyser Alfonso Cuarón nagrodzeni w 3 ważnych kategoriach. Zimna wojna bez statuetki. W Hollywood zakończyła się 91. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Oscarową galę obserwował Marek Wałkuski. And the Oscar goes to Green Book. Opowiadający o czasach segregacji rasowej obraz Green Book zdobył Oscara za najlepszy film roku, oryginalny scenariusz, a także rolę drugoplanową dla Mahershala Alego. Roma! Roma zdobyła również 3 statuetki dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego za zdjęcia oraz reżyserię dla Alfonso Cuarona. Odbierając statuetkę, meksykański reżyser dziękował w swoim języku rodzinie, współpracownikom i Meksykowi. Muchas gracias, mi familia. Muchas gracias, México. Roma zwyciężyła we wszystkich kategoriach, w których nominowana była także Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego, która wraca do Polski bez Oscara. Najwięcej statuetek zdobył obraz Bohemian Rhapsody, 3 za pracę nad dźwiękiem i obrazem, i jedną za główną rolę męską dla Ramiego Maleka. Oscara dla najlepszej aktorki przyznano Olivii Colman za rolę w obrazie Faworyta. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. Waszyngton szykuje lepszą niż do tej pory planowaną ofertę wzmocnienia sił zbrojnych w Polsce, dowiaduje się Rzeczpospolita. Według dziennika nowe plany za kilka dni przedstawi w Warszawie wiceszef Pentagonu John Rood. Amerykanie rozważają m.in. ulokowanie na stałe w Poznaniu potężnego sztabu dowodzenia, na którego czele stanąłby 2, a może nawet 3-gwiazdkowy generał. W razie zagrożenia byłby odpowiedzialny za koordynację działań USA na wschodniej flance NATO, informuje Rzeczpospolita. Pisze też, że na wiele lat do przodu byłaby planowana obecność w Polsce amerykańskiej brygady bojowej, której losy są dziś ustalane z roku na rok. USA rozważają stałą obecność swoich sił powietrznych w Łasku i Mirosławcu oraz wojsk specjalnych w Krakowie. Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek liczy, że dodatkowe świadczenia emerytalne będą wypłacane także w kolejnych latach. Wypłatę tak zwanej emerytury plus w przyszłości uzależnia od stanu finansów państwa, tak mówiła wieczorem w TVP Info. Jeżeli budżet państwa na to pozwoli, z całą pewnością będzie to świadczenie, które będzie przysługiwało w kolejnych latach. Ponieważ jesteśmy odpowiedzialni, to na razie mówimy, że będzie na pewno w tym roku. Jaka będzie sytuacja finansowa budżetu państwa? Będzie to zależało od tego, czy to świadczenie będzie wypłacane dalej, czy nie. Ja jestem optymistką, ale też powtórzę to, co powiedział nasz prezes Jarosław Kaczyński. Jeśli sytuacja budżetu będzie dobra, to z całą pewnością to świadczenie będzie dalej wypłacane. Podczas sobotniej konwencji PiS przedstawiło swój program wyborczy. Zawiera on 5 punktów, w tym rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko, 13 dla emerytów i pomoc dla młodych osób, które do ukończenia 26 roku życia nie będą płacić podatku od dochodów. Prokuratura bada okoliczności śmierci 40-letniego kardiologa w Pleszewskim Centrum Medycznym. Lekarz pracował na dyżurze od piątku, został znaleziony martwy wczoraj rano, mówi rzeczniczka pleszewskiej policji Monika Kolaska. Z ustaleń wynika, że lekarz pełnił dyżur na oddziale kardiologii. Prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury, wyjaśniamy wszystkie okoliczności zdarzenia i wykluczamy udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Prokuratura sprawdza, co było przyczyną śmierci kardiologa, zleciła sekcję zwłok. Część dzieci w Grecji nie pójdzie dziś do szkół. Są zamknięte w związku z pogodą. Gwałtowny wiatr, silne opady śniegu i niskie temperatury powodują problemy w wielu regionach Grecji. Śnieg, który w weekend pokrył północną Grecję i wiele innych regionów kraju, spowodował liczne problemy komunikacyjne. Sporo dróg było nieprzejezdnych. Mieliśmy problemy na trasie. Wysokość w zasób miejscowo dochodziła do 1,5 metra, mówił jeden z kierowców w środkowej Grecji. W okolicach góry Parnifa w Atyce straż pożarna pomogła rodzinom, których auta ugrzęzły na drodze. Podobnie było w kilku innych częściach Grecji, m.in. na wyspie Kefalonia i Samotraka. W sumie w weekend straż pożarna odebrała kilkaset telefonów z prośbą o interwencję. Najczęściej chodziło o usunięcie zwalonych przez wicher drzew lub innych ciężkich przedmiotów. Z Aten Beata Kugiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Jeśli mielibyśmy przyznać Oscary polskim sportowcom za rywalizację w ostatnich dniach, to the Oscar goes to... do reprezentacji koszykarzy. Koszykarzy. Tak jest. Awansowali na Mistrzostwa Świata i to po 52 latach przerwy. Polacy przypieczętowali wyjazd do Chin, wygraną z Chorwacją, a dziś na zakończenie eliminacji zagrają z Holandią. Fiesta w Ergo Arenie w Gdańsku gwarantowana. Początek o 20:30. Nie mieli zagwarantowanych medali skoczkowie narciarscy. Musieli je wyskakać, najlepiej dalekimi skokami, eleganckim lądowaniem. Nasza drużyna jednak w Mistrzostwach Świata zajęła miejsce tuż za podium. Brak medalu to duże rozczarowanie, ale to nie wina jednego zawodnika. Słabo zaprezentowała się cała ekipa, mówił na gorąco po konkursie Adam Małysz. No po prostu nie skakaliśmy tak jak powinniśmy. Z Niemcami było ciężko wygrać, bo są w super dyspozycji, ale myślę, że drugie, trzecie miejsce było całkowicie w naszym zasięgu, tylko trzeba było dobrze skoczyć. Teraz szansa medalowa pozostaje nam już tylko na skoczni normalnej. Jednak w Zefeld, jeżeli Polacy będą skakać tak jak wczoraj, o medal będzie bardzo trudno, dodał Małysz. Żeby wygrywać na średniej skoczni, naprawdę trzeba skakać bardzo, bardzo dobrze, no bo jak patrzymy na to, jak skakali Niemcy, Austriacy, czy Japończycy, którzy z nami tutaj wygrali, no to skakali lepiej. Konkurs na normalnej skoczni w piątek. Zefeld dla trójki, Kuba Niziński. A wczoraj wygrali Niemcy przed Austriakami i Japończykami. Pamiętajmy, że w Zefeld startują też inni Polacy. Nasze biegaczki Justyna Kowalczyk i Monika Skinder zajęły 10 miejsce w finał sprintu dla Szwedek. W piłce nożnej reprezentacja Polski do lat 20 poznała rywali, z którymi przyjdzie jej się mierzyć podczas Mistrzostw Świata, których jesteśmy gospodarzami. Młodzi Polacy trafili na młodych Senegalczyków, Kolumbijczyków, czyli scenariusz przypominający tak mundial z Rosji. No ale ostatni rywal, taki bardziej obiecujący w fazie grupowej, to Tahiti. Początek Młodzieżowego Mundialu 23 maja. W związku z tym ostatnia kolejka Ekstraklasy zostanie rozegrana już 19 maja. Obecnie trwa 23 kolejka. Wczoraj Miedzi Legnica pokonała 2-1 Wispę Płock, a Krakowia 1-0 Jagiellonię Białystok. Dla Pasów to siódme zwycięstwo z rzędu i są już na siódmym miejscu w tabeli. Lider to Lechia Gdańsk. Za granicą we Włoszech Arkadiusz Milik strzelił 2 gole, Piotr Zieliński 1, a Napoli pokonało 4-0 Parmę. Na Wyspach Manchester City zdobył Puchar Ligi Angielskiej. W finale pokonał w rzutach karnych Chelsea Londyn. To było śmieszne. Z tym robkarzem? Tak. Tak, to była niesamowita sytuacja. Ponieważ trener przed rzutami karnymi chciał zmienić bramkarza. Tak. A bramkarz z boiska powiedział e. Nie chciał zejść. Ja nie idę. Potem na konferencji prasowej trener Maurizio Sarri mówił, że myślał, że bramkarz ma skurcze i dlatego chciał go zdjąć, ale no chyba pewno. Ta sytuacja była inna. Pamiętasz, jak podczas meczu ze Szwajcarią była dyskusja o tym, czy Łukasz Fabiański na Euro nie powinien być zastąpiony przez Artura Boruca, ale wtedy Adam Nawałka nie zdecydował się na taki ruch. Ale wiesz, że jest taki przepis, bo sprawdzono od razu i rzeczywiście, jeśli zawodnik powie, że nie, to nie ma takiej siły. No nie. Naprawdę? Tak. Nie wiedziałem. Znaczy, sędzia wznawia grę, jedziemy dalej. Ciekawe. W Premier League 0-0 w meczu Manchester United z Liverpoolem. Na pewno chciał jeszcze być trenerem reprezentacji piłkarzy ręcznych Piotr Przybecki, jednak już nim nie jest. W kwietniowych meczach z Niemcami zespół mają poprowadzić Patryk Rombel i Sławomir Szmal. Dziś na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na wschodzie i północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Opady początkowo mogą być marznące, więc powodujące gołoleć. Proszę uważać. Proszę też uważać na mgły w północnej połowie kraju. Do południa utrzymywać się będzie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. 4 stopnie w Warszawie i Lublinie, 5 w Rzeszowie, Przemyślu, Kielcach, Łodzi, Suwałkach i Olsztynie, 6 w Zakopanem i Białymstoku, 7 w Krakowie i Katowicach, a także w Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie i Gdańsku, 8 w Poznaniu, 9 w Gorzowie, 10 w Opolu, Zielonej Górze i Szczecinie, do 11 stopni w Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Bardzo ważne informacje dla osób zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. W salonach Toyoty trwają wyprzedaże rocznika 2018. To doskonała okazja, żeby kupić rodzinną Toyotę Auris w wersji Classic już za 55 900 zł. Zaplanuj swoją wizytę w najbliższym salonie Toyoty i sprawdź promocję na inne modele. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I przypominamy Państwu o numerze telefonu 22 i 7 trójek. Oskary Oskarami, ale ja w sobotę byłem z małżonką na koncercie ZAS w Krakowie i to było piękne przedstawienie, a nie tam jakieś amerykańskie Oskary. A, to było coś. Rozumiem. Rzeczywiście, podobno oba koncerty w Polsce udane. Zapraszamy do reklamy. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Kolekcja Odznaki Kawalerii. W każdym tomie historia pułku i odznaki, niepublikowane zdjęcia i dokumenty oraz precyzyjnie wykonana replika odznaki. Tom pierwszy, 7 pułk strzelców konnych wraz z odznaką tylko 14,99 już w kioskach. Zamów prenumeratę na www.odznakikawalerii.pl. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład laptop HP, procesor Intel Windows 10 za 1299, telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11,5 minuty po siódmej. Oskary, a to za chwilę pan Tomasz się pojawi z pytaniem. Bardzo ciekawym. Zapraszamy serdecznie. Ale wcześniej jeszcze Adele. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hand. Dobrze. Chciałem pana zapytać, panie doktorze. A ponieważ... to już jest to pytanie z kosmosu? To już nie, to nie, właściwe nie. Ona nie jest z kosmosu, ona jest życiowe pytanie, proszę pana. Z Los Angeles. Z Los Angeles, bo tam dzisiaj jesteśmy od samej... O, samyśkiego ranka jesteśmy w Los Angeles. Czy pan jest zadowolony z werdyktu Akademii? Ale jakże, oczywiście. Naprawdę? Rozumiem. Który z reżyserów powiedział coś takiego, jak go zapytano, czy liczy na Oscara, on powiedział, tak się akurat składa, że z tych filmów, które mi się podobają, żaden Oscara nie zdobył, więc wolę, żeby moje filmy się podobały, niż żeby dostawały Oscary. Odpowiedział pan wyczerpująco, to było pytanie dodatkowe, teraz przejdźmy do spraw życiowych innych. Pytania z kosmosu. Pytanie od pana Roberta jest, proszę pana. Nie o Los Angeles? Nie Los Angeles, chyba że tam też są lustra i lasery. O! Myślę, że są. O, mogły tam być. Tam mają wszystko, proszę pana. Bo pytanie jest takie, czy lustro może nas obronić przed bronią laserową? No w wielu filmach tak gdzieś tak chyba coś takiego jest, ja nie? Widzę takie tak, że tam ktoś strzela do kogoś z lasera. Ten taki, taki James Bond z lat 50., 60., on miewał takie akcje. Bazyliszek mi się przypomniał. Ale on nie laserem. On nie laserem. Więc powiem tak, laser to jest, czy ten promień lasera, no to jest fala elektromagnetyczna, taka fala, z którą mamy do czynienia no na co dzień. Bardzo uporządkowana, więc porządna pod tym, tak, bardzo porządna, więc pod tym względem inna niż na przykład fala elektromagnetyczna, którą emituje żarówka. I tak jak każda fala elektromagnetyczna, promień lasera także przenosi energię. I mówiąc szczerze, bardzo często, choć nie zawsze, ale bardzo często laser właśnie dlatego wykorzystujemy, że on przenosi energię. Tej energii może być bardzo dużo, a wszystko zależy od mocy tego lasera. Na tyle dużo może jej być, że czasami nawet jak się tak dobrze rozejrzymy, to gdzieś jadąc dalej możemy spotkać nawet przy drodze gdzieś reklamy laserowe, wycinanie na przykład jakichś wzorów, tak? No to właśnie na tym polega, tak jak się czasami w filmach, czasami takich klasy B nawet, obserwuje, że ktoś ma działo laserowe, tak? I w drzwiach wycina na przykład dziurę, takie koło. No więc to z zasady jest oczywiście możliwe. Więc powiedziałbym tak, o ile laser jest małej mocy, to możemy się obronić lustrem. Mówię małej mocy, bo na przykład lasery w takich wskaźnikach, których wykładowcy czasami używają na salach wykładowych, tam jest taka naklejka, która mówi, że absolutnie, mimo to, że to jest laser małej mocy, absolutnie nie wolno takim promieniem lasera kierować w kierunku oka, bo po prostu można uszkodzić. Więc laser tego typu jak najbardziej tak, jeżeli byśmy chcieli, możemy lustrem go odbić, dlatego że ten promień lasera przynosi zbyt małą energię, żeby podgrzać szkło do jakiejś takiej temperatury, w której to szkło mogłoby się zacząć topić. Natomiast jeżeli okazałoby się, że mamy laser większy, o większej mocy, ja sobie poszukałem wczoraj, temperatura topnienia szkła, ona jest dosyć szeroka, to znaczy są szkła takie, które się topią w temperaturze już 400 stopni, są takie, w które ponad 1200, więc gdybyśmy mieli teraz laser, który w miejscu, w którym pada na szkło, wyprodukuje taką temperaturę, to oczywiście lustro nie pomoże. Więc odpowiedziałbym na to pytanie, czy może nas broń laserowa uchronić? Jeżeli to jest broń, tak jak na przykład od roku chyba 2020 Amerykanie mają zamiar montować na samolotach F-35 takie działka laserowe, to oczywiście to jest laser bardzo dużej mocy i żadne lustro tutaj nic nie pomoże. Natomiast jeżeli mówimy o takim malutkim laserku, który mógłby nam teoretycznie zaszkodzić, gdyby wpadł do oka, ale dalej to jest laser małej mocy, tak, to lustro albo na przykład wypolerowana stal może pomóc. A jeśli mówimy o Wojnach Gwiezdnych, bo tam oni mieli takie miecze takie chyba. A tak, to no to jest... Nie. Nie? To znaczy oni mówią, że tak, ale moim zdaniem nie. No bo te lasery, one się tak zderzają z takim fajnym klankiem, tak. No właśnie. No, gdyby to były promienie lasera, to po pierwsze nie kończyłyby się w którymś tam momencie. To po pierwsze. Po drugie nie byłoby ich widać, bo promienia lasera nie widać. To jest jakieś totalne nieporozumienie, że działko laserowe w Gwiezdnych Wojnach strzela i taka niebieska albo czerwona taka kreska leci. To tak nie działa. Znaczy laser jest niewidoczny. Chyba, że na swojej drodze ma coś, na czym te promienie się rozpraszają. Na przykład, nie wiem, dym albo jakaś mgiełka. Pamiętam, że jak w liceum robiłem eksperymenty na lekcji fizyki, pozdrawiam panią profesor, z lasera, to po to, żeby było widać, z optyki ustawialiśmy laser, tam różne takie, po to, żeby było widać, gdzie ten promień w danym miejscu jest, to brałem gąbkę z tablicy, o ile była sucha, i tak nią uderzałem, żeby pył. Było taki pył, bo dopiero wtedy widać. Więc jasne. Nie, to tak nie działa jak w Gwiezdnych Wojnach. No to chyba mamy wszyscy jasność. Mówiąc szczerze, niewiele rzeczy działa tak, jak to jest w Gwiezdnych Wojnach pokazane. A zburzył pan teraz wizję wielu osób. Ale bardzo lubię ten filmową. Film. Oczywiście, że tak. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Gratuluję Oscara. Nie, to nie ja. No to nie pan. 22 minuty po siódmej. Projekt Tata. Krystian Hanke. I nie wiem, czy wspomnieliśmy już, że Spider-Man dostał Oscara za animację i warto w tym momencie o tym przypomnieć, bo też w projekcie Tata o tym filmie zachwycając się mówiliśmy. Jeden z młodych widzów, Krzyś, dziś o poranku podsumował to krótko. No raczej. Bądźmy pewni, że teraz pójdziemy do kin nadrabiać zaległości, ale dobrze byłoby, gdybym w tym czasie nie umknął naszej uwadze film, który polecam, zwłaszcza ojcom. Córka trenera Łukasza Grzegorzka to film dla tych, którzy ze swoich dzieci chcą zrobić gwiazdę sportu, w tym przypadku tenisa. Ja rozumiem tęsknotę za sukcesami Agnieszki Radwańskiej, ale tu właśnie czeka pułapka. Relacja trener-zawodnik w kinie może już była, ale film trafia w czuły punkt współczesnych czasów. Ojciec, trener. To nie zawsze jest dobra droga. Jeżeli jest to taka sytuacja, w której się próbuje własne braki nadrobić, spowodować, żeby dziecko przeżyło moją niespełnioną karierę, żeby ją osiągnęło, no to jest katastrofa. No. Ja doskonale pamiętam takich moich kolegów ze szkoły teatralnej, dzieci aktorów i takich, którzy po prostu za wszelką cenę chcieli zdać, bo rodzic chciał, albo takich, którzy z kolei chcieli się zupełnie odciąć od kariery rodziców, zdawali do tej szkoły, ale motorem napędowym nie było własne życie, tylko to, żeby prześcignąć, żeby zadowolić, spełnić czyjeś oczekiwania. I zwykle to były, może nie katastrofy, ale raczej niepowodzenia. Ja byłem w tej o tyle dobrej sytuacji, że nikt w mojej rodzinie nawet nie zbliżył się do takiego zawodu. Ja byłem taką niezapisaną tablicą. Wszystko na własny rachunek. Moi rodzice nie wywierali presji. Ja myślę, że oni byli oni mieli, że idę do szkoły teatralnej, o której oni właściwie nic nie wiedzieli, ja też niewiele. Oni mi zostawili takie zupełnie czyste pole i swobodę, za co jestem bardzo wdzięczny. Opowiadał twórca roli ojca, Jacek Braciak. Kiedy patrzyłem na głównego bohatera, widziałem prawdziwego tatę despotę. Trener, kierowca, opiekun, organizator, sponsor, oczekujący dyscypliny. Zwracając się do córki per maniek, zdradzał najmocniej chyba te niespełnione własne ambicje. Czy trudno było wcielić się w tę postać? Zapytałem Jacka Braciaka o to, Jacka Braciaka, ojca trzech córek. Może nie w takim stopniu, nie w takim wymiarze, bo dzieci nie były sportowcami, ale też starałem się kontrolować i narzucać im swoje zdanie w imię tak, a nie inaczej pojętego dobra, ich. No, ale to się zmieniło, więc tak, to w tym sensie ja tam jakoś czerpałem z siebie. I też czerpałem, myśląc o tym, że tak się po prostu nie da i że to powoduje cierpienie i innych, i własne. Ja myślałem, że jeśli ja komuś dam gotowe rozwiązanie, według mnie najlepsze, no to on z tego skorzysta i będzie szczęśliwy, nic podobnego. Wielu z nas, ojców, zapędza się. Dobrze od czasu do czasu spojrzeć na takie historie z boku. A czy filmowy Maciej Kornet był dobrym ojcem? I dobry, i niedobry, wie pan, no, chciał dobrze, ale myślę, że w tym było dużo kontroli, manipulacji, takiej postawy, która powoduje, że jak chcę dobrze, to będzie dobrze po mojemu. Popełniał błędy, ale w imię tak, a nie inaczej pojmowanej miłości rodzicielskiej. Tam jest jeszcze też nieszczęśliwa koincydencja, mianowicie rytm treningowy i życie. Owszem, treningi, sport wymagają ambicji, wymagają systematyczności, konsekwencji, decyzji. No a życie takie nie jest. Życie stoi dokładnie w opozycji od tego wszystkiego. Moim zdaniem życie to nie systematyczność, nie ostateczna decyzja, nie konsekwencja. To jest możliwość dawania sobie prawa do błędów, do niedoskonałości, nie do perfekcji, która jest niszcząca, to jest porzucenie ambicji. Więc momentami ta nastoletnia, spontaniczna Wiktoria stawała się trenerką życia swojego ojca w takich zwykłych sprawach. Warto pamiętać to, co twórcy filmu chcieli nam przypomnieć. Żeby dać wolność sobie i innym, że są rzeczy niezbywalne. Wolność, miłość, godność, radość życia i wszelka konsekwencja i obstawanie w jakichś sztywnych ramach, to wszystko odbiera. Jak głosi widoczny w filmie napis na murze, Londyn czeka, ja dodam, na najwytrwalszych. Z treningami nie ma przebacz, Jacek Braciak spędził 5 miesięcy z rakietą, by opanować taniec na korcie. Mówię taniec, bo sceny na korcie w zwolnionym tempie z tym surowym Paganinim w tle zachwyciły mnie, choć fanem tenisa nie jestem. Jaż strach pomyśleć, co Grzegorzak, Braciak i Karolina Bruchnicka byliby w stanie zrobić z szachami albo ze snookerem na przykład. Snookerem? Na przykład. A ta piosenka też się pojawia w filmie. Pojawia się? To bardzo dobrze, bo tu ładny utwór. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Mniejsza patrzeni nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieni dni. We'll be right back. chcesz mnie mać. Rzuć to wszystko, zostaw co złe, lepiej już nie. Mnie pokochaj. Rzuć to wszystko, co złe. Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch. Dzień dobry panu. Słyszę, że pan Rożek rozpylał pył z kredy, żeby zobaczyć laser podczas eksperymentu w liceum, a to można bardzo prosto i żeby nie brudzić, to papieroska zapalić, tam dmuchnąć kilka razy dymem. Wiedziałem, że taki głos się musi pojawić, ale z całą stanowczością z tego miejsca mówimy jasne nie. Nie. Zapraszamy do reklamy. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Krzysztof Zyblewski. Zimna wojna bez Oscara nominowana była w trzech kategoriach. Najlepszy film, nieanglojęzyczny, reżyser i zdjęcia. Wszystkie trzy złote statuetki otrzymał w nich główny konkurent obrazu Pawła Pawlikowskiego, film Roma. Obraz meksykańskiego reżysera Alfonso Cuarona jest wyjątkowy, mówi krytyk filmowy Krzysztof Kwiatkowski. Roma to jest opowieść osobista Alfonso Cuarona, powrót po wielu latach emigranta żyjącego w Stanach do rodzinnego Meksyku, do Meksyku lat 70., do rodzinnej historii. Powrót bardzo szczery, bardzo intymny, a jednocześnie ten film ma bardzo mocną stronę społeczną, opowieść o zmieniającym się społeczeństwie pełnym nierówności. Najważniejszego Oscara dla najlepszego filmu otrzymał Green Book. Wymiana gospodarcza, migracja, bezpieczeństwo i sytuacja w Syrii i Jemenie to główne tematy drugiego dnia szczytu Unia Europejska Liga Państw Arabskich w Sharm el-Sheikh w Egipcie. Dziś Polskę będzie reprezentował ambasador w tym kraju. Wczoraj na szczycie był premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił, że większość delegacji popiera propozycję Polski, aby hamować migrację z ubogich państw do Europy poprzez pomoc na miejscu. W Egipcie obradują przedstawiciele prawie 50 państw. Co najmniej 150 wenezuelskich funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa zdezerterowało i przekroczyło w ten weekend granicę Wenezueli z Kolumbią, informują kolumbijskie służby migracyjne. Dezercje nasiliły się, gdy lider opozycji Juan Guaido obiecał amnestię dla uciekinierów. Pierwsze dezercje zaczęły się w sobotę rano, kiedy do granicy zbliżały się ciężarówki z międzynarodową pomocą humanitarną dla Wenezueli. Żywność i leki przekazała społeczność międzynarodowa, w tym Stany Zjednoczone. Blokadę transportu zarządził prezydent Nicolas Maduro, który oskarża Amerykanów o planowanie przewrotu w Wenezueli. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Ilu Polaków było bez pracy w styczniu? O tym poinformuje dziś Główny Urząd Statystyczny. Według wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bezrobocie wyniosło 6,2%, czyli było o 0,4 punktu procentowego wyższe niż w grudniu. Zimowe miesiące zawsze są najgorsze dla rynku pracy, ale wiosną bezrobocie może znowu zejść poniżej 6%, mówi Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Okres zimowy to jest ten czas, kiedy sezonowo bezrobocie rośnie. Zmiana nie jest bardzo duża, bo lekkie przekroczenie granicy 6% to nie jest jeszcze poziom taki, który powinien wzbudzać ogromne niepokoje. A dane o bezrobociu GUS poda o 10:00. Zakończyły się konsultacje społeczne projektu zmian o prawie zamówień publicznych. Zakłada on odejście od kryterium ceny i kar przewyższających wartość umowy, a także większą transparentność przetargów. Będzie też obowiązkowa waloryzacja, mówi Przemysław Grozwelt z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Wprost jest taki obowiązek w projekcie ustawy, który mówi, że w umowie waloryzacja musi być, natomiast po stronie zamawiającego będzie opisanie tego, jak dokładnie to ma wyglądać. Nieoficjalnie mówi się, że rząd ma zająć się tym projektem jeszcze przed wakacjami. Nowe prawo ma wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Odkładam w czasie termin ponownego nałożenia ceł na sprowadzanie do USA chińskie towary, napisał na swoim Twitterze prezydent USA Donald Trump. Przypomnijmy, 1 marca miało się zakończyć tak zwane zawieszenie broni w wojnach handlowych. To dla rynków dobra informacja, mówi Marek Rogalski, analityk walutowy BOŚ. Nie będzie powrotu do wojny handlowej po 1 marca, ale to inwestorom jednak nie wystarcza. Liczyli chyba na więcej i przede wszystkim rynki potrzebują sygnałów, które by świadczyły o tym, że spowolnienie gospodarki na świecie nie będzie jakoś długie, nie będzie głębokie i dopiero wtedy zobaczymy jakieś większe zainteresowanie aktywami bardziej ryzykownymi i w tym także polskim złotym. To zobaczmy, ile teraz jest warta nasza waluta. Za euro musimy płacić 4,33, dolar i frank szwajcarski kosztują 3,82, a brytyjski funt 4,98. Dziś na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na wschodzie i północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Opady początkowo mogą być marznące, więc także gołoleć się szykuje. Temperatura maksymalna od 4 stopni na wschodzie do 12 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do 27 lutego w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub przeczytaj na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją dzień w dzień. W lutym codziennie 2 nowe produkty w supercenie. Tylko dziś zestaw garników z termometrem za 69,99, a rower MTB 26 cali za 499. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Czy wiesz, że kiedy gotujesz pod przykryciem, zużywasz 2 razy mniej prądu lub gazu? Dzięki temu oszczędzasz pieniądze. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O jakieś 1500 zł. Na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej 2 urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 1500 zł rabatu. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zabieramy Państwa do Los Angeles, ale to za kilka chwil. Wcześniej jeszcze spotkamy się z artystą. Po 5 latach milczenia wraca z koncertami także do nas. Stąd w trójkowych porankach Philip David Charles Collins, kawaler Królewskiego Orderu Wiktoriańskiego i jego solowe nagrania z ostatnich 4 dekad. Słuchamy. Piotr Metz. Two Worlds, główny tytuł filmu Tarzan, był pierwszą piosenką napisaną do niego przez Collinsa przy współpracy z Markiem Mancinim, autorem oprawy instrumentalnej w celu zapewnienia muzycznej spójności ścieżki dźwiękowej. Rozmawiałem z Tomem Schumacherem z Disneya o piosence na 11 wieczór. Piosence, która przytrzymuje widzów w kinie. Bo około 11 większość widzów zaczyna myśleć o ostatnim metrze, które za chwilę odjedzie i myślą o pójściu do domu. they mentally go home. Filmowo jak, no ale taki poranek dzisiaj rzeczywiście poskarowy, więc i muzycznie filmowo także. Phil Collins, Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia jutro. A teraz... Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Trójka. Jesteśmy połączeni. Katarzyna Borowiecka jest w Los Angeles, obserwowała wszystko to, co się działo i wieczorem. I wszystkie Oscary, nie omówiliśmy jeszcze Oscara muzycznego, czyli za piosenkę. Wiemy, że to Bradley Cooper i Lady Gaga. Shallow. Tutaj nie było niespodzianek, można się było tego spodziewać. Wszyscy płakali przy tej piosence, wszyscy płakali na tym filmie, więc raczej nie było innego wyjścia. Nie mieli konkurentów w tej kategorii. Obiecałem Państwu, że się pojawi ta piosenka w całości i to jest, jeszcze przed ósmą się wydarzy. No dobrze, ale rozmawiamy sobie też o różnych rzeczach związanych z Los Angeles. I Los Angeles, kiedy spacerujemy ulicami tego miasta, w konkretnych dzielnicach, no nie sposób nie zauważyć, że to miasto pełne artystów i to takich bardzo ulicznych artystów. Jak to wygląda? No właśnie i to w dodatku właśnie nie tylko artystów filmowych, bo ja też postawiłam sobie za punkt honoru, żeby trochę też tego pozafilmowego Los Angeles pokazać i wyjść poza Hollywood i właśnie teraz o dzielnicy, z której nie widać napisu Hollywood. Ci artyści mają zresztą swoją dzielnicę tutaj w downtown, w Śródmieściu jest Art District. I tutaj właśnie skrzyknęli się artyści graffiti i organizują wycieczki i takie nawet indywidualne oprowadzania po ulicach downtown, ale właśnie śladami murali, śladami także napisów. To są rzeczy imponujące absolutnie. I na jedno z takich oprowadzeń się wybrałam, a przewodnikiem naszym, bo nie byłam tam sama, był nie tylko znawca graffiti, ale także legenda, jeśli chodzi o artystów graffiti w Los Angeles, Shanduan Hector Calderon. Graffiti w LA zaczęło się w liceum Belmont w 1984. To był mój ostatni rok. Ja i moi przyjaciele wychodziliśmy wtedy z fazy gangsterskiej w fazę sztuki graffiti, wzorując się na artystach z Nowego Jorku, ich kolorystyce, literach, cieniowaniu. To było doświadczenie terapeutyczne. Całą naszą energię, zamiast w bójki i bezsensowne wojny między dzielnicami, ulicami, domami, które nawet przecież nie należały do nas, pakowaliśmy w pracę nad muralami. To one były wyzwaniem. Jeśli jesteś lepszy ode mnie, zamaluj to czymś lepszym. Jeśli nie, uważaj, ja zamaluję ciebie. Ta rywalizacja była stale obecna. Naszą energię spożytkowaliśmy na pojedynki na murach, albo na breakdance, albo na rap. Wszystko, co zaczynało się w latach 80. A potem nasz styl ewoluował. My się rozwijaliśmy, zaczęliśmy szanować nawzajem swoją pracę. I o to chodzi. Nasze prace to tak naprawdę przekaz dla innych artystów graffiti. Oni umieją go odszyfrować. Musi być oczywiście atrakcyjny estetycznie dla przechodniów i widzów, i dla właścicieli ściany, żeby go nie usunęli. Ale przede wszystkim chodzi o naszą nieustającą rywalizację. Teraz już na inną skalę, bo jesteśmy nie tylko na murach i pociągach w LA, jesteśmy w galeriach. Tutaj uważajcie, bo coś tu wystaje. To praca Olive sprzed tygodnia. Ta ściana jest rotacyjna, czyli wielu artystów tu przyjdzie i to zamaluje. Chyba, że coś jest naprawdę dobre, wtedy zostanie, tak jak tutaj. Peter Greco namalował to w 2015 roku z okazji meksykańskiego święta Dia de los Muertos. Tutaj macie jego pseudonim, Toltec. Uważajcie tutaj. O, zobaczcie, tutaj jest czysta ściana. Nie ma żadnych napisów ani tagów. To dlatego, że właściciel jest mało tolerancyjny i za każdym razem, kiedy coś się pojawia, wzywa służby publiczne, które to zamalowują. Wejdźmy tutaj. Ta przestrzeń to podwórko składu UTI. Nikt inny tu nie maluje. Ten wielki mural trzej członkowie UTI namalowali wspólnie w marcu 2015. Ta ściana naprzeciwko to też dzieło członków UTI. Zwróćcie uwagę na ozdoby na bieliźnie kobiet. To Ace Bourne. Widzieliśmy już jego mandale. To podobny wzór. Te kobiety najpierw były całkiem nagie, ale były skargi i domalował im bieliznę. Zróbcie zdjęcia, bo wkrótce ta ściana już nie będzie tak wyglądać. Wszyscy artyści ze składu UTI będą tu malować mural inspirowany Blade Runnerem. Chętnie to zobaczę. Ja też bardzo chętnie bym to zobaczyła, no ale to powstanie dopiero w najbliższych miesiącach. Wiele z tych prac, które zobaczyliśmy na wycieczce, niedługo zniknie pod nowymi dziełami albo pod pędzlami i wałkami służb miejskich, tak jak usłyszeliśmy, a wiele pustych miejsc zostanie zamalowanych. Muszę powiedzieć, że Hector na te puste miejsca patrzył tęsknym wzrokiem bardzo, bo miał w kieszeniach takie podręczne materiały do malowania i w kilku miejscach napisał nawet literkę S swoim autorską taką kaligrafią wypracowaną przez lata. Charakterystyczne jest to, że dewizą Hectora i generalnie taki kodeks graficiarzy to być znanym, ale nie rozpoznawalnym i według tego kodeksu Hector długo żył. Żył pod nazwiskiem, a malował pod pseudonimem, ale jakiś czas temu ukazał się duży artykuł o nim w Los Angeles Times i dziennikarz zdradził, że Shanduan to Hector. No i tajemnica się odkryła przed wszystkimi. Ja pamiętam taką historię z Granady, kiedyś prowadziliśmy poranną audycję z tego miasta. Rozmawialiśmy ze studentami i tam pojawiła się historia graficiarza, artysty, który dostał wspaniałą nagrodę. W ciągu jednego tygodnia dostał wspaniałą nagrodę, chyba 40 tysięcy euro za swoje dzieło i tego samego tygodnia także 200 euro mandatu za to, co zrobił na ścianie. To się zdarza graficiarzom, prawda? Ale to na parę mandatów w takim razie ta nagroda mu wystarczyła. Tak. Katarzyna Borowiecka, jesteśmy w Los Angeles. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Przepraszam, że zapytam jeszcze, Kasiu, ale ty zaśpiewałabyś razem z Bradleyem Cooperem i z Lady Gaga? No z przyjemnością, tylko nie wiem, czy pamiętam słowa. Pamiętasz, że tam jest la la la lo, bo tam jest sza la la la la la lo. A, to nie, to muszę policzyć. Dobrze. To jest trudne. To na razie jeszcze. Może następnym razem. Następną razem, dobrze. To na razie Daria Zawiałow. Wczoraj na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tytuł tego nagrania Daria Zawiałow wczoraj na koncercie w Trójce. Muzyczny rozkład jazdy. Wczoraj z wieczora, za 9:08 teraz Krystian Hanke. Nie pasuje ta szarówka do dzisiejszego tego widoku za oknem, chociaż troszkę się szarówka zrobiła. No ale my najpierw, bo dojdziemy do Oscarów, jak redaktor zapowiedział, brytyjską wokalistkę Ellie Goulding zapowiemy. Pewnie pod koniec tygodnia przyśle nam piosenkę zapowiadającą nowy album, ale zanim to nastąpi, mamy od niej piosenkę do filmu, bo dziś filmowy poranek, Do You Remember, taki jest jej tytuł. Trafia na ścieżkę dźwiękową Fighting With My Family, brytyjsko-amerykańskiej produkcji, reżyserii Stephena Merchanta. Utwór powstał z myślą o poprzedniej płycie Ellie, czyli Delirium w 2015 roku, ale ostatecznie się tam nie znalazł. No taka to Ellie. Przebojowa trochę. A teraz będzie niespodzianka prawdziwa dla tych, którzy czekali na jego nowy utwór, bo przypomina sobie i nam o sobie nowym singlem, także on, Jan. bo to Janek jest Jasiek Majerowy. No i wszystko jasne. John Mayer, piosenka nosi tytuł... Chłopak od Majerów? Właśnie, z dołu. Guess I Just Feel Like. To jest piękny utwór. A ci, którzy pilnie śledzą karierę amerykańskiego muzyka, mogli już słyszeć ten utwór w wykonaniu na żywo. To drugi po New Light utwór Johna od czasu opublikowania płyty The Search for Everything w 2017 roku. Z początkiem wiosny artysta wybiera się tam, gdzie zaczynać się będzie jesień, bo po koncertach w Australii, Nowej Zelandii i na Dalekim Wschodzie wróci do Stanów, gdzie będzie go można zobaczyć i posłuchać przez całe lato. To ja się pytam, pan redaktor też się chyba pyta. Tak. Kiedy wreszcie? Kiedy wreszcie? Zawita. Zawita. Do nas. Się pytamy. Do nas. I guess I just feel like good things are gone and the weight of my worries is too much to take on. Taki troszkę nostalgiczny, nastrojowy, no ale powiedziałem, że o Oscarach będzie. Muzyka z filmu Czarna Pantera została nagrodzona statuetką w kategorii Najlepsza Muzyka Oryginalna. Ludwig Göransson, gratulacje. No, z tego filmu ten utwór także, All Stars. Sza, sza. A to sza. Jest ten przez rurkę? Kendrick Lamar. No ja już bym nie wchodził dzisiaj na te tematy. Ale przez rurkę. Mamy nadzieję chociaż, że ekologiczną. Znowu nam się dostanie od Hirka. W ogóle ta Oscarowa gala pod znakiem muzyki stała. No, nominacja i nagroda dla najlepszej roli męskiej, pierwszoplanowej, Rami Malek. No i proszę bardzo, Bohemian Rhapsody. Można byłoby dzisiaj długo grać, całą audycję w zasadzie na ten temat. Ale najlepsza tak piosenka. Najlepsza piosenka nikogo nie zdziwiła. Zresztą słuchacze już wybrali tego Oscara, słuchacze Trójki jakiś czas temu. I nic dziwnego. Shallow. No oczywiście, że tak. Bradley Cooper. No i oczywiście Lady Gaga wzruszona. To, że Bradley będzie fałszował, to tam można było przewidzieć, ale że pani Lady głos zadrży na scenie. Wiesz, jakie to są emocje? Ja nie wiem. Ale wiesz, jakie to są emocje? Nie wiesz. Też nie wiem, ale myślę, że są. Obiecaliśmy państwu w całości ten utwór, więc tak to wygląda. Oscar za piosenkę. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Hard keeping it so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep. In the shallow, in the shallow, shallow, low.